Wendolo jigonga, dajof kastila kimanga, ukikatanta jinyonga, leo unaniponda, aba dispaki. Dajo, dajo, sina takaso, demu gani kukupata peka kupe jojo. Oh no. Alright, karibu tena kwenye channel yangu. Leo tutazungumza kuhusu albamu ya muziki wa kizazi kipya. Albamu inaitwa Washikaji Wenye Vipaji. Na hiyo ngoma unataka kusikia kutoka Dojo inatoka kwenye albamu hiyo. Hebu tutazame albamu ya Washikaji Wenye Vipaji ni nini? Albamu ya kizazi kipya yenye nyimbo mchanganyiko kutoka kwa wasanii mbalimbali kutoka nchini Tanzania. Wasanii hao ni pamoja na Dajo, Buddy Sparky, Naked Breakers, Manyema Family, Gangwe Mob, X Plasters, Niggas to Public, Jack Warriors, Mr. Shin, Stella Thomas, JC69 na Q-Chief. Albamu hii ina nyimbo mchanganyiko uliokuwa usimamizi wa Sebastian Maganga na Bernard Odo. Seba ni miongoni mwa watangazaji waliokuwa wanasimamia kwa jicho la karibu sana uanzishwaji na uendelezaji wa muziki wa kizazi kipya mwanzoni mwa miaka 2000. Kulikuwa na kipindi kabisa katika Radio Uhuru kuhusu chati za muziki wa kizazi kipya kilichoitwa The Waka. Kipindi kilikuwa kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kilitumia jina la The Waka hadi 2004 kilipoitwa jina la Hariam na ukabadilika muda kutoka saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na kwenda saa 1 usiku hadi saa 3 usiku. Radio Uhuru pia ilibadilishwa jina kutoka Radio Uhuru kwenda Uhuru FM. Kilikuwa kipindi ambacho ilitokea tukio kubwa la muziki wa kizazi kipya lililoitwa kama Mkali wa Rhymes. Base Kane bibi na kick na nasikika na wika na tachuda kwa pamekwisha ukikasirika katika mimi napita tena na kita kiwakika sito sita kwa nini utaki ni wini miso mwini na maendeleo ni lazima kwangu tena ni muhimu kuto na jihimu ni eshimu ni kuweshimu sete zipi zako za kuleta nita kupeleka kama mateko cheze breaka kebezo kabroteka na ujuwa miso maecheka na breaka na wakilisha. Katika kipindi cha The Waka kila wiki walikuwa natuwa wanatoka na kuingia wasanii wapya katika chati hizo. Seba alikuwa akiwasimamia pia Gangwe Mob wakati albamu yao ya kwanza Simulizi la Fasaha. Na hadi kipindi ambacho kinaondoka hakuna aliyewahi kupita nafasi ya juu katika chati za The Waka zaidi ya Dully Sax kwa wimbo wake Julieta na Inspector Harlan wimbo wa mtoto wa Get Kali. Na nawasha mijini vijijini na unawaka uchome vitu vichaka na matabaka kaine siba viraka mtoto sema nachotaka mindo kaka kemuka kam kanta matabaka na tapna wewe meza peke yako hotoweza na kueleza kipenzi miso wenza kutamba mini pita. Orodha ya nyimbo katika albamu hii ambaye ni tepu au nisema ya kanda ni kama zifuatavyo. Upande A, wimbo wa kwanza ulitwa Ulileta Nyodo ambao ndo uliusikia mwanzo nilipo introduce kwenye makala hii. Umeimbwa na Buddy Spark na Dajo akishirikiana na Buddy Spark. Wimbo wa pili upande A, Mlijaribu Hamkuweza kutoka kwa Naked Breakers uwapo. Wimbo wa tatu Amri Kumi za Mungu kutoka kwa Manyema Family. Wimbo wa nne Heka Heka kutoka kwa Gangwe Mob. Wimbo wa tano ambao ni wa mwisho upande A, Haleluya kutoka kwa Explosters. Wimbo wa kwanza upande B ni Na Bado kutoka kwa Niggas to Public. Wimbo wa pili Chuchu Chuchu kutoka kwa Jack Warriors. Wimbo wa tatu Nakupenda kutoka kwa Mr. Shin akiwa na Stella Thomas. Wimbo wa nne ambao ni wa mwisho Fun Katika Maisha kutoka kwa JC na akishirikiana na Q-Chief. Kimsingi albamu yote imerekodiwa chini ya MJ Records akishirikiana na watayarishaji wake mbalimbali, wakati kazi ya kusanifu jalada ilifanywa na mtu mmoja aitwa Thomas Gostuzeng au maarufu kama DJ J4 ambaye yeye pia ndo mmiliki wa Lumbakali au African Hip Hop na vile vile Madunia, bila kusahau ndiye aliyekuwa meneja wa X Plasters. na Fortune Tellers. Bado nipo ndani ya soka, ngoma na kokota, ninjo damu shachemka, shuna shushu wakazinika, Jessica na kuwa nyuma, na akajituma, akataka kuchuma, akataka kuchuma. Kupiga debe kwangu ilikuwa poa, fani katika maisha ikaja kuniokoa, kwa razi ya wazazi kijijini nikaoa, mke nilimshusha hadhi kuwa na machangu doa. Bwana umaarufu sio mbe njiani.